Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел трэці. Повесць. Ганулька, ну дзе зноў запрапала гэта шкадлівае дзяўчо? Густы бацькаў голас разносіцца па наваколлі, але 15-гадовая Ганулька нібыта і не чуе. Яна сядзіць у задуменні, падабраўшы ногі, як на карціне Васнецова, на стромкім беразе не надта вялікай, але хуткаплыннай лясной рачулкі змейкі. Дзяўчынка не зводзіць вачэй са свайго адлюстравання ў чыстай люстраной вадзе. Ейныя рукі заплятаюць доўгія чорныя смаляныя валасы ў касу. Чымсьці яна цяпер падобная на маладзенькую круглатварую русалку. У вадзе адбіваюцца ейныя пушыстыя павекі, румяныя шчокі, пунцовыя пульхныя вусны, кірпаты нос і сінія нябеснага колеру вочы. Грудкі ейныя значна адскочылі з таго часу, калі яна апошні раз мацала іх і ўжо запатрабавалі станіка. У дзень, калі Ганулька вырашыла пакупацца, яна, аглядаючы сябе, заўважыла і іншыя прыкметы свайго раптоўнага сталення, але аб тым пазней. «Дачушка!» Ужо голас маці, колькі цябе можна клікаць, вячэра стыне. Добра тут каля рэчкі летнім духмяным надвячоркам. Здаецца, так бы і сядзела. Неахвота адрываць сябе ад мяккай шаўкавістай траўкі, а пагляд ад чароўнага рачнога люстэрка. Ды думкі пра сняданак усё ж мацней за прыгажосць роднай навакольнай прыроды. Сёння будзе смажаная свойская кілбаса з яечняй, рыба, вараная маладая бульбачка з маласольнымі гурочкамі, аладкі, цёплы сырадой і халодная густая, як бацька ў голас, смятана. Уявіўшы гэта, дзяўчынка бордзенька ўскочыла на ногі і заспяшалася дамоў, адсюль рукой падаць. Вузенькая сцежачка праз маляўнічы кляновы гай, чамусьці ён завецца Барбарысаў гай, выведзе проста да ейнай сядзібы, ці лепш сказаць, да старой казармы. Такія яшчэ пры царызме будавалі паўсюль пры самай чыгунцы. Пражывалі ў іх у асноўным сем'і чыгуначнікаў, а цяпер у такой казарме, у далечыні ад людзей і дабротаў цывілізацыі, да бліжэйшай вёскі, дзе крама, клуб і школа, у якую ходзіць дзевяцікласніца Ганна, ажно 4 кіламетры. Сам-насам з прыродай існуе невялікая дружная сямейка. Яна, Ганулька, тата, мама і старэйшы брат Янка, амаль як у вельмі цікавай кнізе Янкі Маўра «Міколка паравоз». Тутэйшыя людзі называюць гэта іхняе месца жыхарства хто як: хутар, казарма, 12-ты кіламетр або проста раз'езд. Ганульчыну сям'ю па праву можна лічыць патомнымі чыгуначнікамі. На пуцях у адной брыгадзе працуюць тата, мама, а год назад да іх далучыўся і Янка, які нядаўна скончыў школу. Маладыя спрытныя ногі шпарка нясуць Ганульку па сцежцы. Падабаецца ёй тут, сябруе яна з прыродай, надта любіць свае краявіды, а трэба зазначыць, яны і праўда маляўнічыя, ніколі не прымяняла б іх ні на якія іншыя. Яна нават не ўяўляе, што недзе людзі могуць жыць іначай, не так, як жыве ейная сям'я. Але ж свет вялікі, мабыць, недзе жывуць і па-ейнаму. Аб тым нагадвае блізкасць чыгуначнага палатна, ды зрэдку рытмічны перастук цягніковых колаў на стыках. Ганначка, колькі цябе можна клікаць? Іду, мамачка, адклікаецца дачка і дадае хады. Сцежка выводзіць на агарод, а затым на невялікі, ладны ў памерах утульны дворык. У хляве стогне рохкая сытая свіня Марта з 12 парасяткамі, ім пакуль імёнаў яшчэ не прыдумалі. На ланцугу каля будкі брэша і адначасова вартуе сядзібу сабака Валет. Каля суседняй будкі сучка Глаша, гладкая і льсцістая. Яшчэ ў гаспадарцы бык Мікіта, каровы Стрэлка і Кветка, цялушка Зорачка, а таксама кот Мацвей у белых панчошках, вялікі аматар свежага малачка. Пасярод двара брат Янка корпаецца ў сваім матацыкле. Матацыкл завецца Мінск. Рукі выпацканыя па локці, чорныя плямы на носе і на шчаце, Ганулька не вытрымлівае і пырскае смехам. Аднак Янка на яе нуль увагі. Вядома, дарослы, у армію хутка, вунь нават вусікі ўжо цёмнай нітачкай прабіліся на твары, якія зусім яму не да твару. А паспрабуй скажы, бяды не абярэшся, задавака. Павячэраўшы, Ганна з кнігай у руцэ выходзіць на двор і ўладкоўваецца ў падвешаным на густым раскідзістым таполі ейным гамаку. Сутонне ахутвае абшары, сонца амаль схавалася за вершаліны старога лесу, а чаму ён так завецца, ніхто і не скажа, суцэльныя тайны, загадкі. У тым баку яшчэ знаходзяцца воўчыя горы, пра якія ў народзе столькі складзена легенд і паданняў, туды Ганулька ні нагой, страшна. У вокнах казармы гарыць святло, увогуле казарма вялікая, на іх 4 чалавекі ажно 8 пакояў. У адным з пакояў працуе тэлевізар, бацька як заўсёды глядзіць кіно. Маці, як звычайна, завіхаецца па гаспадарцы, Янка па звычцы патарахцеў на матацыкле гуляць у суседнія вёскі. Словам, усё ў іх ладна і складна. Вечаровыя гукі заціхаюць, калі-нікалі прагрукоча цягнік, абдасць гарачым ветрыкам, пахам мазуту і цеплавознага дыму. Затым яшчэ доўга ў вушах будзе стаяць перастук колаў і ціхі звон рэек. Ужо нельга разабраць літар, і ад таго Ганульцы не зусім да канца ясна, што меў на ўвазе аўтар пад сваёй думкай. Дзяўчына з жалем загортвае гэту надта цікавую кнігу, час ісці ўкладвацца спаць. Заўтра апошні дзень школы. Апошні дзень Ганульчынага 9 класа. «А ці ўсё ты падрыхтавала на заўтра, дачушка?» — пытае маці, якая падышла нячутна. «Не забудь, што заўтра апошні дзень школы, а таксама апошні дзень твайго 9 класа». Мама магла б і не нагадваць, Ганулька і без яе памятае. Туфлікі на абцасах, новенькая адпрасаваная спаднічка, беленькі фартушок, калготкі. Усё давно падрыхтавана і толькі таго і чакае, каб узлезці на сваю гаспадыню і разам з ёю паказацца на людзях. Падумаць толькі, як няўмольна хутка ляціць пралятае час, уздыхае маці. Як зараз, здаецца, стаіць перад вачыма той момант, калі ты была зусім малечай, а цяпер вунь якая. Голас у маці задрыжэў, адвярнуўшыся, яна хусткай выцірае набрынялыя вочы. Відаць, успомніла сваю маладосць. Нейкі час дзяўчынка ходзіць па двары, чысціць зубы, доўга мые ногі, потым тушыць святло і укладваецца ў пахнучую свежасцю пасцель. Ёсць у Ганулькі свая невялікая тайна. Перад сном яна любіць хвілін 20-30 аддацца марам. Дарагі ёй гэты ейны патаемны час. Яна не разумее, як іншыя, напрыклад, Янка, могуць, ледзь толькі дакрануўшыся да падушкі, адразу задаваць храпака без задніх ног. Ганулька сцішылася пад коўдраю, але душна, і яна адкінула яе, ляжала голенькая, залітая месячным святлом, з шырока расплюшчанымі вачыма, крыху падобная на Данаю з вядомай карціны Врубеля. І вось даўгачаканыя сябры, ейныя мары летуценні, стукаюцца ў госці. Дзіўна, думае дзяўчына, чаму ніхто не заўважае перамен, што з ёю апошнім часам адбываюцца? Бо тым непаўторным маем Ганулька расцвітала на вачах, як іхняя груша-дзічка, што расла пры дарозе на вёску. Двойчы, а то і больш разоў у дзень, ідучы ў школу ці вяртаючыся з яе або ў вясковую краму і назад, дзяўчынка зусім не звяртала на яе ўвагі, ды нечакана спынілася перад ёю ў нямым захапленні. За адну ноч груша закіпела бела-ружовай кветінню. Ад радасці дзяўчынка нават запляскала ў ладкі. Як у гэтым дрэве, так і ва мне абуджаюцца драмаўшыя дасюль сокі, пранеслася з хуткасцю маланкі думка, і пачынаюць свой нястрымны рух аднекуль з глыбіні душы, з самага сэрца. Дзяўчына не хацела прызнацца нават самой сабе, што прычынай раптоўнага ейнага зацвітання, віной патаемных дзявочых мар, надзей, спадзяванняў і, забягаючы наперад, няшчасця, стаў ён, Валянцін. Thank you.